wasoma ima aye. Christina mwasi nangana lingana motema e. Na boya koyoka kombo na ye na bato basusu e. Balobi balobi balobi asali boye e. Simisi nangai moko zote koma ya basusu e. Balobi balobi balobi asali boyere. Simi sinangai moko zote koma ya basusue. Na kaboyenga na bangi makambwe. Thank you. na kokite ogo chika na mwembe la yobongo abiba ee jala kama longa ya bayuma utena sima mamange sala keba no kiyokoza nanga ibatie Osana mimonisa, omiso ya baboti bayo Na banga kamingieno kina kosawa Mboko yo makamboe Onga pili Kokite oho Tika na mwebe la yoho Abibae Talaka molongo ya bayuma Yote nasima mamae Talake bano kiyoko zanganga ibatie Osana mimonisa, omiso ya baboti bayo Na banga kamingieno kina kosawa Comme c'est pour l'engalenga, n'a qu'on a eu cousin beau.

mukene mama. Na mesana tela vio me makanga ilala toseke. Baby to siri kanza mionga na lembi kende mama. Yoko lukangai, sepoto sana na yobo, soki ozi asika, ebongi opanda na yege. Yoko lukangai, sina ditu maocheta na koko. Yoko lukangai, sina makambo mama na koti, soki ozi asika. Ebongi opanda na etokile. Yoko lukangai, sepoto sana na yobo, soki ozi asika, ebongi opanda na yege. Yebonde, tina nini Yebonde Yebonde Ose kotwana Yebonde Aina boyo mama Yoko luka ngai Sepa ta osana na yobo Soki osi asika Kebongi ofanda na yege Yoko luka ngai Sena nitu bagabi na boy Yoko luka ngai Sena makambo tata na lina Soki osi asika Kebongi ofanda na yege Yoko luka ngai Sepa ta osana na yobo Soki osi asika Kebongi ofanda na yege Que se la mitema con el mumasanga ya lo cumue. Que sena mitema kona muma sanga ya lo biko ya eh. Totoni solo se bojondio na mesye permet. Récupération estime ton amour est élevé à Kacha Bongo. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que on a mis la kilo bien, pas à Claudine, mon thème, et qui taquine, ma lille chérie. tu kasiri ako melaka kako nambu melaka kasi kolanga te zali masanga ya wanda wote zao ako melaka kako nambu melaka kasi kolanga te zali masanga ya wanda kwa masumu peo ako melaka kako nambu melaka kasi kolanga te zali masanga ya wanda yebo zula roba ako melaka kako nambu.